Natasha Gibbs. Nederland moet daar nog langs de Eerste Kamer, maar is hij door de Tweede Kamer al aangenomen. Een wet die alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar stelt als verkrachting. Nee zeggen is genoeg en bewijzen dat er geweld is gebruikt is geen vereiste meer voor een veroordeling. Nou ligt eenzelfde wet voor in Europa. Maar Nederland ligt dwars, volgens PvdA-europarlementariër Vera Tax. Zij roept op tot actie, nu in Den Haag, maar zometeen dus ook in de Nieuwsbv. Verder, in de moordzaak rond Peter R. de Vries doorbrak vandaag één van de verdachten het stilzwijgen in de rechtbank. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorald Megens. Voor het eerst legde een van de hoofdverdachten in het proces over de moord op Peter R. de Vries een verklaring af. De man die vermoedelijk de opdrachtgever koppelde aan de uitvoerders van de moord bood zijn excuses aan. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, die man zweeg tot nu toe alleen maar. Waarom kwam hij nu met een verklaring? Ja, tot nu toe hadden we ongeveer alleen het woord zwijgrecht uit zijn mond gehoord. Maar hij zei vanochtend dat hij geraakt is door de woorden van Royce en Kelly de Vries, die hun spreekrecht als nabestaande bij de vorige zittingsdag gebruikten door de videoopname af te spelen van hun spreekrecht bij de eerste ronde van dit proces, wat het met hun gedaan heeft. Nou, Christian M., die we nooit zien, omdat hij altijd verstopt zit onder een capuchon en achter een mondkapje, die deed dat mondkapje af en las een korte verklaring voor. Het filmpje van Royce en Kelly heeft mij ontroerd. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om hen zonder enige uitleg door het leven te laten gaan. Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Ik heb onder druk berichten doorverstuurd. Voor jullie zal het verdriet hierom niet minder worden, maar ik wil jullie sorry zeggen voor hetgeen dat gebeurd is. Dit heeft ook te maken met mijn veiligheid. Mijn oprechte excuses, het spijt me. Ik had voor mijn gevoel geen keus. Er zijn dingen tegen mij gezegd die ik niet wilde herhalen. Hele heftige dingen. Als ik terug kon gaan, dan had ik het anders gedaan. Nogmaals, het spijt mij. En daar bleef het niet bij. Hij wist dat Royce en Kelly de Vries hem graag in de ogen wilden kijken. En na deze woorden deed hij zijn hele vermomming af en draaide zich om, zodat mogelijk werd. En dat vonden ze heel fijn, hoorden we van hun advocaat, de advocaat van Royce en Kelly daarna. Officieren van justitie die zijn inmiddels begonnen aan een requisitoor. Dat gaat uitmonden in strafeisen. Die verklaring, kan dat nog een rol spelen daarbij? Nou, we gaan er wel iets over horen, zeker. Dat hij dit zegt, zo op het allerlaatst, dat roept veel vragen op, namelijk. Vragen die de rechter ook meteen probeerde te stellen. Helaas was het toen weer zwijgrecht. Hij wilde verder niks zeggen. Je zou je namelijk een bekentenis in kunnen horen. Hij bevestigt dat hij berichten heeft verstuurd. En dat is ook de verdenking, dat hij de moord heeft georganiseerd. Dat hij de schutter en de chauffeur met berichten heeft aangestuurd. Je herinnert je misschien die ijzingwekkende berichten, zoals het bericht deze hond moet je hebben, met een foto van Peter R. de Vries. En hij ontkent hier niet dat hij degene was die dat stuurde. Maar hij zegt tegelijkertijd dat hij onder druk stond, dat hij alleen maar doorstuurde en geen keus had. En dat kan een advocaat ook aandragen als verdediging. Mijn cliënt had geen keus, dus het valt hem minder te verwijten. Alleen zal een rechtbank dan wel meer daarover willen weten. Hoe zat dat dan? Wie dwong u? Waar bestond die druk uit? En waarom deed u het? Had u echt geen keus? Nou ja, al die vragen zijn dus niet eens gesteld, omdat hij het alleen bij deze verklaring wilde houden. Hij zegt ook dat hij het heel erg vindt. Ja, heel soms weegt berouw mee in een strafmaat. Kan het je helpen? Ja, maar dan moet de rechter eerst wel zeker weten of het gemeend is. En bij dit soort zaken, liquidatiezaken, waar tot levenslang kan worden geëist, zal het maar zelden meewegen. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Dan naar Rotterdam. De hulpdiensten in Rotterdam die houden er rekening mee dat de drie vermisten na de explosie van gisteravond om het leven zijn gekomen. Het vuur is inmiddels uit en nog altijd is de oorzaak van de explosie niet bekend. Twee mensen raakten gewond. Eén van die twee moest naar het ziekenhuis. Verslaggever Danny Simons ziet op de plek van de explosie dat er nog altijd niet wordt gezocht naar de vermisten. Iedere keer als ik denk dat nu echt de zoektocht gaat beginnen naar de drie vermisten die mogelijk in het pand zitten waar de explosie is geweest, of nou ja, vlak daarnaast, dan gebeurt er toch iedere keer iets anders. Zo begon de brandweer net ineens weer met blussen, een uurtje, anderhalf uur geleden ongeveer. Toen leek er weer sprake te zijn van een klein oplaaiend brandje. En ik zie mensen van het forensisch team van de politie hier nu rondlopen. Die lijken er klaar voor te zijn om een onderzoek te starten naar de toedracht van de explosie. En dat ze daar een tijdje mee bezig zijn, dat lijkt wel uit het feit dat er net ook een politiecontainer hier is neergezet. Tientallen woningen zijn ontruimd, maar 44 woningen zijn zodanig beschadigd geraakt dat de bewoners er niet naar kunnen terugkeren. Bij het stadsdeelkantoor in Charloes kwam een aantal bewoners vanochtend langs, zegt de gemeente. Er zijn vanochtend 5 personen langs geweest, over de hele ochtend tot nu toe. En ja, dat is eigenlijk een beetje voor een luisterend oor. Gewoon even, joh, hoe heb je de nacht doorgemaakt? Hoe gaat het met je? Heb je nog dingen nodig? Bijvoorbeeld medicatie, dat soort zaken. Mensen moesten natuurlijk gewoon hals over kop het huis uit. Dus kijken wat we nog voor ze kunnen betekenen. Huisdieren die binnen zitten? Ja, wellicht. Ja. Dus kijk, nu kunnen mensen niet naar binnen. Dus daar kunnen we even niks voor doen. Maar als mensen medicatie nodig hebben, dan kunnen we dat misschien op een andere manier regelen. Ja. Dus kijken wat we kunnen doen. En hoe was het afgelopen nacht? Ja, de mensen zijn opgevangen in Sportel de Wielerwaal, zeg ik even uit mijn hoofd. Daar is een mannetje of 20 binnen geweest. En om 2:30 zijn de meeste mensen daar vertrokken. De meeste mensen konden terecht bij familie of kennissen. En voor 8 personen hebben we een hotelkamer geregeld. En die zijn daar naartoe gebracht. En hoe nu verder? Ja, even afwachten. Ze zijn nog bezig op de locatie van het incident. Wij blijven hier open. En mensen kunnen hier gewoon binnenlopen. En vragen stellen. En gewoon even op adem komen. En er zijn collega's van maatschappelijk werk aanwezig. Dus die voeren de gesprekken met de mensen. Dat zei Michiel Groeneveld van de gemeente Rotterdam tegen verslaggever Roel Pauw. De Eerste Kamer moet niet instemmen met het afbouwen van de salderingsregeling. Dat zeggen onder meer de Consumentenbond en de vereniging Eigen Huis. Ze denken dat huishoudens anders afhaken bij het kopen van zonnepanelen, omdat het financieel onaantrekkelijker wordt. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 Palestijnen te hebben gedood. Ze waren volgens Israël lid van Hamas en de terreurgroep Islamitische Jihad. Ze zouden bezig zijn geweest met het plannen van een aanval. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. Uit een rapport over brievenbusfirma's blijkt dat in Nederland opvallend vaak heel veel bedrijven zijn gevestigd op hetzelfde adres. Zo staan er in Muiden op 1 adres meer dan 400 bedrijven ingeschreven. Het NOS-journaal. Het is bijna februari en dan moet informateur Plasterk zijn verslag over de vorderingen in de kabinetsvorming af hebben. Gisteren konden we horen dat het pittige gesprekken zijn. Politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, jij stond net in de Tweede Kamer. Op het moment dat de onderhandelaars weer naar binnen gingen, ja. Hoe is het met de sfeer? Ja, je merkt wel dat de druk toeneemt, hoor. Hoorden we de afgelopen tijd steeds bij die deur. De gesprekken gaan in goede sfeer. Vanochtend klonk het bij PVV-leider Wilders toch echt anders. Het is spannend, absoluut. Ja. Niet alleen vandaag, maar het is een spannende tijd. Ja, want dat begrijpen we ook uit de woorden van de heer Plasterk. Dat dan ja, cruciale gesprekken wel op dit moment. Nou ja, het gaat ook over iets, hè. Dus ik mag en ik ga niks over de gesprekken zeggen, maar dat er veel op het spel staat en dat het heel spannend wordt. Dat heeft hij, als hij dat heeft gezegd, niet overgelogen. Wat als er wel mega bezuinigingen nodig zijn? Ja, over de inhoud ga ik niet in. Maar het wordt pittig, absoluut. En ik weet niet wat er uit gaat komen, maar we doen allemaal ons best. Ja. Want we willen allemaal dat het lukt. En of dat gaat gebeuren, dat ja. Ik hoorde steeds, het gaat in goede sfeer. Is dat ietsje minder geworden? Als ik hier sta, is de sfeer altijd goed. Dat weet ik, maar binnen? Dat is het. Ja. En weg was hij. En dus niet zeggend over de sfeer waarin de gesprekken nu binnen verlopen. Nee, heb jij nog andere mensen aan het gesprek kunnen spreken? Andere onderhandelaars, hoe die hebben gereageerd? Ja. Ja, Jessel Gus van de VVD en van de Plas van de BBB, die liepen gelijk door. Omtzigt, die stond de pers wel te woord. Ja, gebruikte ietsje minder hardere woorden, draaide er wel omheen. Maar je proefde ook dat er frustratie bij hem zit. Ik werkte keihard aan om ervoor te zorgen dat Nederland een regering krijgt. En hoe goed dat gaat, dat zullen we zien. Maar u zegt, ik doe ontzettend mijn best. Maar mist u dan de urgentie bij de anderen? Ik doe ontzettend mijn best en dat is wat ik kan doen. Maar merkt u dan, ja, wat krijgt u daarvoor terug? Dat, ja, u doet uw best, maar dan heb ik het gevoel dat u... Dat zullen anderen ongetwijfeld, dat doen anderen ook. Maar ja, we doen ons best. Ik vind het onze opdracht als politici om wanneer er een verkiezingsuitslag ligt, en die uitslag die is ingewikkeld, om ervoor te zorgen dat het land geregeerd wordt. En daar ga ik vandaag ook verder aan werken. Dank u wel. Ja, dat was Pieter Omtzigt. Op dit moment wordt er nog gesproken binnen. Ik kan vanaf deze plek kijken naar de deur en ik zie geen beweging. Ze zitten nog binnen, zijn nu nog aan het spreken. Dan zal er lunchpauze zijn. Om 3:00 is er een tweede ronde gesprekken gepland. Dankjewel. Mark Hamer was dat vanuit Den Haag. In de aanloop naar de EU-top in Brussel, komende donderdag, protesteren boeren vandaag opnieuw in België. Automobilisten doen er volgens de ANWB verstandig aan om Antwerpen te mijden. Actievoerders hebben de snelweg van Breda naar Antwerpen geblokkeerd bij knooppunt Kleine Bareel. Ze zijn boos over nieuwe natuurregels. Vorige week is het stikstofakkoord goedgekeurd. En ja, als jonge boer hebben wij nu geen toekomst meer. En er wordt ook niet echt naar ons geluisterd. Dus daarom staan wij hier nu terug. En wat is het belangrijkste wat er veranderd moet worden wat jullie betreft? Het moet gewoon minder streng zijn, zodat wij toch nog wel een toekomst hebben voor later. Want dat is eigenlijk nu totaal niet meer. Wij kunnen niet meer uitbreiden. En ja, het moet gewoon veranderen. En ook in Frankrijk houden de boeren protesten en blokkades aan. Vanuit het zuiden is sinds gisteren een groeiend konvooi van tractoren onderweg naar Parijs. De boeren zijn op weg naar het grootste voedseldistributiecentrum van Frankrijk, ten zuiden van de hoofdstad. Bijna 11 minuten over 12. Het weer nog. Bewolkt is het. Vooral aan zee gaat het hard waaien. 8 graden in het noordwesten en mogelijk 12 in Limburg. Vanmiddag gaat het in het westen licht regenen. Vanavond ook op andere plaatsen. Morgen dan is het wisselend bewolkt bij hooguit 9 graden. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Natasja. Even aansluiten op de situatie in België, in Antwerpen, door de boerenblokkades. De Ring Antwerpen is nu richting Nederland geblokkeerd of gedeeltelijk geblokkeerd. In ieder geval heb je meer dan een uur vertraging vanaf Antwerpen-West tot aan Borgerhout. En vanuit Nederland naar Antwerpen is er weinig probleem meer. Op de A10 Watergraafsmeer richting Knoopend Koenplein staat bij Amsterdam tussen Zeeburg en Landsmeer 5 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat geeft 40 minuten vertraging. Kan omrijden via de A10 Zuid en West via de Koentunnel. A28 Zwolle Amersfoort, die andere spoedreparatie van de linker rijstrook bij Knoopend Hoevelaken, geeft op dit moment 10 minuten vertraging vanaf Nijkerk. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israël, Schreuer en vele anderen. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space! Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag, de Ramadan-conferentie is ook dit jaar er weer. Een comedy show over cultuurverschillen en lief zijn voor elkaar. En er mag gelachen worden, horen we na 1:30 van 2 van de 3 spelers, Dolf Jansen en Eran Demirci. En vrouwelijke hormonen, ja, wat weten we daar eigenlijk van? Ook dat hoor je uiteraard hier in de Nieuws BV. Maar eerst gaan we naar Den Haag, want daar is een oproep tot actie. Nieuws BV. Vandaag is PvdA-europarlementariër Vera Tax namelijk afgereisd naar Den Haag om een poging te doen om de Europese verkrachtingswet te redden. In 2022 werd een baanbrekende Europese wet gepresenteerd die exclusief gaat over geweld tegen vrouwen. Daarin staat bijvoorbeeld dat in alle EU-landen wettelijk sprake is van verkrachting als het slachtoffer aantoonbaar niet heeft ingestemd met de seks. Maar dit voorstel wordt op dit moment tegengehouden door conservatieve landen zoals Hongarije en Bulgarije, maar ook door Nederland. En dat is opvallend. PvdA-europarlementariër Vera Tax die roept Tweede Kamerleden vandaag op tot actie. En ze hangt aan de lijn. Goedemiddag, mevrouw Tax. Goedemiddag, Natasja. Ja, laten we eerst even naar Nederland kijken. In onze wet wordt, als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, opgenomen dat seksueel contact zonder instemming verkrachting is. Even voor de duidelijkheid, wat houdt dat dan precies in? Ja, dat houdt in dat we de bewijslast feitelijk omdraaien. We weten dat 90% van de slachtoffers zijn vrouwen. En we weten ook dat in heel veel gevallen waar mensen bedreigd worden met verkrachting, je in het vries komt. Dus 70% van de mensen die bedreigd worden met verkrachting kan helemaal geen nee zeggen of zich verzetten met geweld. Ja, en daar wordt deze wet nu op aangepast. Ja, u noemt dat in een vries komen. Wat moet ik daarbij voorstellen? Dat je niet meer kunt bewegen, dus niet meer kunt praten? Dat je zo overweldigd bent door die bedreiging, dat je niet in staat bent om te vechten of te vluchten. En dus ben je ook niet in staat om nee te zeggen. Aha, ja, dat horen we vaak inderdaad. Wat betekent deze nieuwe wet dan voor deze mensen? Nou, dat betekent dus voor deze wet, we hadden in heel Europa en ook in Nederland hadden we een wet die zei, als er sprake is van geweld, dan kun je bewijzen dat het verkrachting is geweest. Dat wordt er nu als het ware uitgehaald. Er is sprake van verkrachting als er geen expliciete toestemming is gegeven voor seks. Ja, en daar hoeft dan geen verzet of geweld of iets anders bij gebruikt te zijn. Precies. Goed, ook in de nieuwe Europese wet is een speciale paragraaf nou gewijd aan verkrachting. Dat gaat over dezelfde regeling die nu in Nederland al geldt. Verkrachting is seks zonder toestemming. En toch houden wij het tegen. Waarom dan? Ja, ik vind het heel bizar. En dit weet dus ook niemand. Ik kwam dat dus achter in het Europese parlement. Ik ben gaan vragen, hoe kan dit? Er komt geen overduidelijk antwoord op. En dat is dus nu ook de reden dat ik vandaag hier ben in de Tweede Kamer. Om de nieuwe Tweede Kamerleden daarvan op de hoogte te stellen. En ervan te overtuigen dat Nederland nog een ander standpunt in kan nemen. Dat kan gewoon. En ik hoop dat ze een spoeddebat aanvragen met minister Jezilgoes om dit terug te draaien. Ja, wij zijn natuurlijk ook eventjes gaan graven. Hè? Is er dan echt geen antwoord op te vinden? Dan zijn we een antwoord van staatssecretaris Weerwind tegengekomen. Die schreef in reactie op Kamervragen, ook omdat de EU-harmonisatie voor slachtoffers niet ruimere waarborgen biedt dan die door de Tweede Kamer aangenomen wet seksuele misdrijven. Dus even kort gezegd, het zou niks toevoegen eigenlijk, schrijft hij hier, om nu die Europese wet erbij te hebben. Ja, dat klopt. In die zin, als je het bekijkt vanuit het Nederlandse perspectief, dus de Nederlandse minister Jezilgus en Weerwind zeggen, In Nederland hebben we het heel goed geregeld, gaan we het heel goed regelen, dus dat is niet van toegevoegde waarde. En daar zie ik dat dus heel anders. Ik woon zelf bijvoorbeeld in een grensgebied. In de EU wil je als jonge vrouw, als vrouw, wil je vrij kunnen reizen, studeren, wonen en werken. En je bent nu dus in de EU niet zo goed beschermd als in de rest van Nederland. En daarom is juist ook dat ik onbegrijpelijk vind dat de Nederlandse regering niet gewoon zegt, oh ja, dat hebben we in Nederland goed geregeld. Tuurlijk zijn we daar voorstander van. Dat doen we ook in Europa. En waarom ze nu zeggen, nee, in Europa mag het niet, het is voor mij onbegrijpelijk. En daar hebben ze ook nog geen goed antwoord op gegeven. Ja, maar Vera Tax, eventjes, hè, want dan snap ik dit niet helemaal. Want ze halen ook, het ministerie haalt ook het verdrag van Istanbul aan. Hè. Ze zeggen, het is al gewaarborgd in het verdrag van Istanbul. En dat dus de overgrote meerderheid van de EU-lidstaten dit verdrag ook heeft goedgekeurd. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad hetzelfde argument. Daarom zeg ik ook, dat hebben we daar afgesproken met z'n allen. In de ideale wereld, in de Istanbul-conventie zeggen we met z'n allen, alle lidstaten, dat moeten we invoeren. Daar is die moderne definitie van verkrachting geformuleerd. Dus is dat ook de grond waarop je het in kunt voeren in Europa. Want de Istanbul-conventie zelf is niet de wetgeving die zorgt dat het voor elkaar komt. Om die Istanbul-conventie gestand te doen, zul je die wet moeten invoeren. En dat moment is nu. En daarom is het dus zo vreemd dat Nederland zegt, ja, maar nu niet. Volgens Dylan Jessicus, deze missionaire minister van Justitie en Veiligheid, is het niet aan de Europese Unie om normen te stellen aan verkrachting. Waar is zij precies bang voor dan? Ja, denkt u? Ik heb dus geen idee. Daarom wil ik graag dat er een spoeddebat komt. En dat is juist wat ik net ook al zei. In Nederland hebben we het goed geregeld. Daarom is het onbegrijpelijk dat Nederland in Europa zegt, ja, maar in Europa willen we het niet. Het kost namelijk geen geld. En we hebben het in Nederland al zo geregeld. Dus laten we nu ook zorgen dat we het voor Nederlandse vrouwen en andere vrouwen in Europa, in heel Europa, goed regelen. Ja. Dat is gewoon veiliger voor iedereen. Ja, als we er dieper in kruipen, dan zien we eigenlijk dat het vooral gaat ook om wie wat te zeggen heeft over wat. Hè? VVD zegt bijvoorbeeld, het gaat erom dat de EU geen definitie van verkrachting moet geven. Dat is een nationale aangelegenheid. Wij gaan daar zelf over. Ja, maar dat is dus niet wat we hebben afgesproken in de Istanbul-conventie. Aha, dus het een spreekt het ander tegen. Ja, en daarom is het een weerwar aan, vind ik, juridische antwoorden. Ja. Maar het gaat erom, wat is het resultaat? Het resultaat is, in Nederland hebben we het goed geregeld. En Nederland zegt, ik wil niet dat we het in Europa ook goed regelen. Voor Nederlandse vrouwen en voor Europese vrouwen. Ik vind het mijn recht als Europese burger. En nogmaals, ik woon zelf aan de grens. Dat als ik 5 minuten verder reis, dat ik daar ook beschermd word. Mm-hmm. Juist omdat Nederland daar voorstander van is. Ja. Kijk, bijvoorbeeld landen als Polen en Hongarije, die hebben dat niet. Mm-hmm. Kijk, dat zij zeggen, wij zijn er geen voorstander van. Dat kan ik begrijpen. Maar dat Nederland dat zegt, vind ik onbegrijpelijk, onbestaanbaar. En ik wil heel graag dat dat verandert. Ja, nou, dan hebben wij het ministerie ook om een reactie gevraagd. En ze schrijven geen Europese strafbaarstelling te willen. Want dat zou nogal wat consequenties hebben in de verdere harmonisatie van het strafrecht in ons land en de Europese landen zelf. Wat bedoelt het ministerie daar nou precies mee? Ja, dat is jargon voor, dit is juridisch lastig. Aha. Maar ik heb daar niet zoveel mee als het gaat over de bescherming van vrouwen. En als het gaat over het bijna een van de ultieme geweldsdelicten, verkrachting. Mm. Dan zorg je dat je het oplost. Wat dan, als ik daar verder op inzoom, in detail is, in de Europese wet wordt gezegd, de minimale strafeis zou dan 8 jaar moeten zijn. En de Nederlandse wet die in ontwikkeling is zegt, de minimale strafeis zou 9 jaar moeten zijn. Nou, dan moet je dus wel kijken, hoe lossen we dat op? Is het dan 8 jaar of 9 jaar of anders? Ik zou zeggen, dat is een uitdaging die op te lossen is. Het gaat erover dat vrouwen veilig beschermd zijn in de hele EU. Ja, ik lees er ook een beetje een angst in. Van straks gaat het nog verder. Straks bepaalt de Europese Unie voor ons wat er verder moet gebeuren. Ja, volgens mij moet je een land niet besturen en veiligheid beschermen op basis van angst, maar juist op de internationale afspraken die je gemaakt hebt in die Istanbul-conventie. En daarom vind ik het dus ook zo belangrijk, want ik wil de minister niet interpreteren dat zij naar de Tweede Kamer komt en uitlegt waarom zij denkt dat het geen goed idee zou zijn. Want ik kan het niet uitleggen en het heeft hele ernstige gevolgen. Ja, even over die gevolgen. Hè. Slachtoffers in Europese landen waar nog geld dat er alleen sprake is van verkrachting, als er sprake is van fysiek geweld en je jezelf dus met geweld verzet hebt, die zijn daar de dupe van, als ik het zo hoor. Wat betekent dat dan voor Nederlanders die verkracht zouden worden in zo'n land? Stel je voor. Dat je als Nederlander. Ja, precies. Dus als jij tot die 70% van de mensen behoort die dat. Dus het overkomt je en je behoort dan tot die mensen die zich niet kan verdedigen. Dan ben je feitelijk niet verkracht volgens die wetgeving. En het. Wat er ook nog zo belangrijk aan is, we zijn natuurlijk al 2 jaar met deze wetgeving bezig. Mm-hmm. Achter de schermen opereert Nederland op deze manier. Ik wil het nu voor de schermen brengen. Ook omdat we een deadline hebben van 6 februari. Dan wordt er nog één keer in Brussel onderhandeld over deze wetgeving. Als Nederland dan niet het juiste standpunt inneemt, dan is het feitelijk voorbij, omdat even later zal Hongarije ook het voorzitterschap op zich nemen. En zij zijn tegenstander. Ja. Dus als Nederland nu beweegt, dan zouden we het alsnog goed voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Maar er zit ook een tijdlimiet op. Ja, u heeft weinig tijd. U wil dit bespreekbaar maken in de Kamer. Maar hoe gaat u dat doen? Gaat u weer vragen stellen? Of wat gaat er precies gebeuren? Nee, die vragen zijn al gesteld en daar is dus ook al schriftelijk antwoord op gekomen. Nou, met mij, gelukkig zijn er heel veel Europarlementariërs en ook NGO's die zeggen, wij begrijpen het niet, dit moet anders. Dus laat de minister nu uitleggen aan de Tweede Kamer waarom zij vindt dat ze dit standpunt kan handhaven namens Nederland. Mm-hmm. Nou, en dat kan ik natuurlijk niet als Europarlementariër. Nee. Dus met dat verzoek in de hand ga ik nu naar mijn collega Tweede Kamerleden. En we hopen dat zij een spoeddebat aanvragen, mijn collega Songül. En vervolgens, als er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer, dan zal die minister zich moeten verantwoorden naar de Tweede Kamer. Goed. Dank u wel, PvdA Europarlementariër Vera Tax. Dank u wel. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week testte onze eigen politieke redacteur Anna Plezier hoe goed Kamerleden elkaar eigenlijk kennen. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Ik zit hier met Sandrine Telloze, mijn welgewaardeerde collega in Den Haag. Hoi. Hoi, want we hebben een vraag binnengekregen. Hoi, ik ben Lucas en ik heb een vraag aan Den Haag. Als ik de debatten volg, dan heb ik wel eens dat ik denk... wie is dat ook alweer? En voor welke partij is die dat Kamerlid? Ja, ik heb er dus een paar achter elkaar gezet. Een paar van die namen die we langs hoorden komen in recente debatten. Een vraag van de heer Bushoff. Mevrouw Jansen van de fractie van NSC. Mevrouw Bikker. Mevrouw Westerveld. Kijk even naar mevrouw Seinhaven. Mevrouw van der Plas. De heer Eerdmans. Mevrouw Slag-Tichelman. Een vraag nog van mevrouw Agema. En dan vraag ik me af, kennen alle Kamerleden elkaar wel? Ja, Lucas vraagt zich af, kennen al die Kamerleden elkaar? Hoe zit dat hier eigenlijk? Ja, en wij nog de mazzel dat wij hier op ons kantoor sinds kort een weer een poster hebben. Daar staan ze allemaal op. Dan kunnen we af en toe even daar naartoe lopen en kijken. Oh ja, wie zat er ook alweer allemaal bij die partij? Als je zelf Kamerlid bent, ken je dan ook alle Kamerleden? Ik denk niet dat die echt een teambuildingsdag hebben gehad of zo. Dus ik denk dat je dan zo gedurende debatten, dat je zo de mensen leert kennen die hetzelfde onderwerp doen als jij. Dan heb je er al een paar. Ik denk dat dat zo langzaam zo gaat. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze iedereen al kennen. Nou, ik ga dat even navragen bij een Kamerlid. Naar wie ga je toe? Ik ga naar Tom van Kampen van de VVD. Moet je even memory met hem spelen, hè? Dat je dan een paar hoofden laat zien en dan even checken of hij weet wie dat is. Wel een goede, even een quizje doen. Ja, ja, misschien valt hij dan wijs door de mand. Ja, ik ben benieuwd of die nieuwszaal contract daar mensen van kent. Nou, ik zou zeggen, test het uit. Zullen we ook iemand van zijn eigen fractie erin stoppen? Nou, het zou wel heel erg zijn als hij die niet kent. Ja, dat is waar. Maar ja, toch even testen, hè? Ja, doe maar. Ik ben hier op de fractie Gangen van de VVD en ik zit hier met Tom van Kampen. Tom, wil je even vertellen voor de mensen die jou niet kennen wie jij bent? Jazeker, ik ben Tom van Kampen. Ik ben 34 jaar sinds afgelopen weekend. En ik ben, gefeliciteerd. Dankjewel. En ik ben namens de VVD woordvoerder, Tweede Kamerlid op het gebied van landbouw, natuur, stikstof en Europese zaken. Ja, en de Tweede Kamer is natuurlijk altijd een plek waar ook weer mensen vertrekken en nieuwe mensen bijkomen. Maar de afgelopen jaren is dat wel heel heftig geweest. Uit mijn hoofd zijn er 80 Kamerleden vertrokken. Dus ik dacht, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij jouw nieuwe collega's al een beetje kent. Ik heb een quiz voor je. Nou, ik laat eerst een foto zien. Weet jij wie dit is? Dit is Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. Heel goed, heel goed. En heb je haar al gesproken? Nou, we hebben al in de vorige verkiezingscampagne al eens een debat met elkaar gevoerd. Dus ik vond het heel leuk om elkaar hier weer te treffen. Nu echt als collega's. Ja. Leuk. Nou, hartstikke goed. Weet je wie dit is? Dit is een mevrouw van Nieuw Sociaal Contract. Maar de naam moet ik eerlijk gezegd nog bekennen. Maar die hele fractie is nieuw, hè? Veel nieuwe mensen. Volkert Jitsinga is natuurlijk lid geweest van de VVD-fractie. En daarna is hij naar NSC gegaan. Maar ook de nieuwe woordvoerders Landbouw en Natuur, Harm Holman en Rosanne Hersbergen. Ja, het gaat best wel snel hier in Den Haag. Je leert elkaar best wel snel kennen, of echt kennen. Maar je komt elkaar heel snel tegen. Die samenwerking is in ieder geval al in volle gang. Nou, gelukkig. Het is Danielle Jansen trouwens. Ah. En de laatste. Ja, dat is mijn stadsgenoot en partijgenoot Arend Kisteman uit Zwolle. Je bent wel eigenlijk redelijk glansrijk geslaagd. Dus even terugcirkelen naar het begin van deze vraag. Is het eigenlijk, ken je die 150 Kamerleden? Maar het is wel waar. Ja. Het is natuurlijk een hele nieuwe Tweede Kamer. Ook in de Landbouwcommissie veel nieuwe collega's. Het is wel belangrijk om elkaar wel goed te leren kennen. Want wat ik ook al met andere collega's heb van andere partijen, is dat je elkaar af en toe even in de app zegt, joh, hoe zit dit? Help me nou eens even wegwijs hier. Wat is nou een schriftelijk overleg? Hoe werkt zo'n procedurevergadering? Maar het is dan vooral denk ik uw eigen fractie die u natuurlijk goed kent. En dan de mensen die dezelfde portefeuille hebben van de andere partijen. Ja, dat is waar. Ja, dus je zit al snel in je eigen clubje. Het is wel belangrijk om elkaar wel goed te leren kennen. Want wat mensen vaak zien van ons in Den Haag, dat is de discussie en het debat en dat we elkaar het vuur aan de schenen leggen. Op de inhoud is soms wel verder dan dat, als dat niet goed gaat. Maar minstens zo belangrijk is dat je het ook op de achtergrond wel met elkaar kunt vinden. Dat je investeert in die relaties. Want alle 150 mensen die hier rondlopen zijn hier met een ideaal gekomen. En als je jouw eigen idealen wil verwezenlijken, nou, dan moet je ook bereid zijn om te luisteren naar de idealen van anderen. Dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Ja, nou kan het zomaar zijn dat jij ook een vraag hebt aan Den Haag. Nou, mail die dan. En dat kan naar denieuwsbv.politiek@bnnvara.nl. Ja, en wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Veel vrouwen worstelen van tijd tot tijd met hormonen en met de vooroordelen daarover. Psycholoog Estrella Montaya die wil dat daar nou eens een einde aan komt. Tijd om het taboe te doorbreken. En daar hoor je alles over zometeen hier in de Nieuwsbv. Trouwens, dokter Corrie die deed al een dappere poging, hè, op tv met het hormonenlied. Hormonen maken als het tijd is van jou een echte vrouw of man. Het gaat in je lijf en kop dan alle kanten op. Daar word je knap onzeker van. Je bent humeurig en krijgt schaamhaar. Alles voelt raar, maar heb geduld. En als je moeder klaagt dat je je vreemd gedraagt, geef je hormonen dan de schuld. NPO Radio 1. Ja, nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Een van de hoofdverdachten in het proces rond de moord op Peter R. de Vries heeft voor het eerst gesproken in de rechtszaal. Hij betuigde spijt. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de man die de opdrachtgever van de moord koppelde aan de uitvoerders. In Zuidwijk en Rotterdam worden nog 3 mensen vermist na een explosie en felle brand in een garage en een appartementencomplex. Brandweer kan nog niet naar binnen omdat de constructie van het pand onveilig is. Bewoners van 44 appartementen kunnen voorlopig niet naar huis. Een aantal organisaties roept de Eerste Kamer op om volgende week niet in te stemmen met het wetsvoorstel dat de salderingsregeling afbouwt. Het plan bevat te veel onzekerheden, zeggen de Consumentenbond, woningcorporaties, gemeenten en de vereniging Eigen Huis. En in de aanloop naar de EU-top in Brussel donderdag protesteren boeren vandaag opnieuw in België en Frankrijk. Automobilisten doen er volgens de ANWB verstandig aan om Antwerpen te mijden. Vanuit Zuid-Frankrijk is een groeiend konvooi van tractoren onderweg naar Parijs. De boeren daar zijn op weg naar het grootste Franse voedseldistributiecentrum. En Erwin Hart, welke wegen moeten wij mijden? Nou, Antwerpen vanuit Nederland hoef je niet meer te mijden. Wel de andere kant op, daar staat het nou helemaal stil. Dus kan je omrijden beter via de noordkant van Antwerpen en Bergen-op-Zoom. In Nederland kan je de A10 beter mijden. De A10 tussen Zeeburg en Landsmeer richting Knoopend Koenplein. Daar staat namelijk 6 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 3 kwartier, zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via de A10 Zuid en West. A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kwartier vertraging tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken door de spoedreparatie aan de linkerrijstrook. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Arnold Karskens, de ongekozen leider van Omroep Ongehoord Nederland, heeft Raisa Blommestein, de charmante presentatrice van Ongehoord Nieuws, het belangrijkste programma van Ongehoord Nederland, eruit gewerkt. Stank voor dank naar alles wat Raisa voor ons volk en ons ras heeft gedaan. Ze heeft jarenlang iedere scheet uit de onderbuik van Arnold opgesnoven en gedaan alsof het parfum was. Ze heeft al zijn xenofobe, eendimensionale ideeën met ons via de televisie gedeeld, terwijl ze daar heus intern wel eens over twijfelde. Want Raisa heeft, in tegenstelling tot wat er vaak over haar gezegd wordt, heus ook wel een gevoelsleven. Lang verhaal kort. Op een gegeven moment heeft Arnold haar verboden om nog langer zelf, als de persoon Raisa Blommestein, op sociale media actief te zijn. Arnold is extreem voor vrijheid van meningsuiting. Zijn voorouders waren niet voor niets prominente verzetstrijders die in de oorlogsjaren de Duitsers het leven zuur hebben gemaakt in de Beemster. Maar dan moet die vrijheid van meningsuiting wel overeenkomen met zijn ideeën over vrijheid van meningsuiting. En dat begon te knellen. Hij en de andere halve garen van Ongehoord Nederland vonden de uitlatingen van Raisa strijdig met de normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting zoals ze die bij Ongehoord Nederland graag uitdragen. Vrijheid van meningsuiting is volgens Arnold vinden wat Arnold vindt. In de wereld van Arnold Karskens denkt iedereen als Arnold Karskens. En als je dat niet doet, ben je ongeschikt voor Ongehoord Nederland. Voor een opiniemaker als Raisa is het ongelooflijk dat Arnold haar de mond snoert. Dat had ze niet verwacht. Juist niet van een blanke man. Ze ziet Arnold inmiddels als een extreem linkse gek en steekt dat niet onder stoelen of banken. Ze krijgt inmiddels steun van Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Je mag in dit van subsidies aan elkaar hangende land dus niet eens meer, als je bij een extreemrechtse omroep werkt, op je eigen kanalen xenofobe berichten versturen. Langzaam wordt het echte gezicht van Arnold Karskens zichtbaar. Het spel is uit. Lieve luisteraars, wat ik nu ga zeggen klinkt vreemd na alles wat ik zojuist heb gezegd. Maar Arnold Karskens is een van ons. Hij heeft jarenlang een meesterlijk dubbelspel gespeeld. Hij is met zakken geld van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten een eigen omroep begonnen om extreemrechts de wind uit de zeilen te nemen en tot op het pot te verdelen. Arnold Karskus is onze eigen James Bond, Don Quixote en Che Guevara in één persoon. Met gevaar voor eigen leven heeft hij ze gelokt en verenigd. Hij is een omroep begonnen om aan te tonen wat je krijgt als je waanideeën combineert met een gebrek aan creativiteit. Alle leden van Ongehoord Nederland zijn dankzij hem geregistreerd. Ze hebben een rood kruis achter hun naam gekregen, zodat onze overheid ze kan afsluiten van de samenleving. Zijn taak zit er nu op. Arnold Karskens is een held. Laten we hem, ondanks zijn karakter, weer in de armen sluiten. Decoreer hem, hang hem vol met lintjes. Laat BNN Vara hem weer naar Afghanistan sturen voor gedegen reportages over de Taliban. In het echt is Arnold Karskens helemaal geen pleitbezorger van het ouderwetse Sinterklaasfeest. Wel nee, hij haat Zwarte Piet. Hij vindt Zwarte Piet een belachelijke creatie. En Arnold Karskens vindt boeren egocentrische wezens en hij is voor open grenzen. Hij steunt organisaties die ijveren voor menswaardig bestaan voor illegalen. En hij vindt Geert Wilders, Thierry Baudet en iedereen van Vlaams Belang vervelende wezens. De echte Arnold Karskens heeft geen centrale verwarming, ligt wakker van klimaatverandering en is net als zijn aartsvijand Hitler een hartstochtelijk vegetariër. Hij laaft zich aan de boeken van Geert Mak, kijkt iedere avond met plezier naar het NOS-journaal. Annegien Steenhuizen is zijn favoriet. Hij is leuk in de omgang, ook voor vrouwen. Arnold Karskens is een feminist. Hij vindt het belangrijk dat vrouwen ook genieten tijdens zijn seks. Binnenkort stopt hij met het scheren van zijn schedel. Dan krijgt hij zijn krullenbos weer terug en hoeft hij dat domme rode petje niet meer op. Namens de NPO, D66, GroenLinks, Black Lives Matter, Extinction Rebellion en iedereen van de Nieuwsbv, Arnold Karskens, bedankt. Je bent een kanjer. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een Marokkaan uit Utrecht, een Turk uit België en een halve Ier uit Nederland maken dit jaar samen de vierde Ramadan-conferentie 2024. Ik heb het over initiatiefnemer Anouar en mijn twee gasten die hier zijn aangeschoven, Eran Demirci en Dolf Jansen. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Gisteren hadden jullie je eerste try-out, hè? Ja. Nou, jullie zien er nog fris uit. Hoe is het gegaan? Wel, we zien de frisheid omdat we veel gehuild hebben gisteren toen terug. Dat was lekker, hè? Dat lucht op, hè? Ja, lucht op. Nee, het was heerlijk. Het was tof. Voor een eerste keer, vooral hier in Nederland komen, waar alles nieuw is voor mij. Mm-hmm. Nieuw publiek, opnieuw opbouwen met twee nieuwe collega's. Maar ze hebben mij met heel veel liefde ontarmd. En we hebben enorm genoten vandaag. Nou, grote kans dat je ook niet meer terug naar België gaat. Want, ik heb net gehoord dat blokkades. De boeren een blokkade. Dus jullie hebben nog een allochtoon bij je. Ah, wat fijn. De ding Antwerpen is normaal al niet begaanbaar. Maar als je nog op een keer is, is echt. Dus Eran blijft hier. En met z'n drieën gaan we 40 keer spelen. Echt letterlijk verspreid over het hele land. En het is een, ja, je noemt het al, unieke combinatie. En ook qua publiek. Ik speel al lang en veel. Mm-hmm. Het is echt je staat soms in andere zalen, maar je staat echt voor ander publiek. Dus ik geniet ook heel erg van, zoals gisteravond, wat we tegenover ons treffen. Wat was er dan anders aan dit publiek wat jij normaal dan wel ziet, Dolf? Alleen al het feit dat zeker een kwart van de dames een hoofddoekje droeg in de zaal. Normaal tref je ook iemand een hoofddoekje. Ja? Maar bij de Ramadan-conferentie komen een hoop mensen naar het theater die of voor de Ramadan-conferentie komen, mm-hmm, of die denken, ik hoop dat Anouar nu echt twee goede jongens meegenomen heeft, of whatever. Maar dus het is een andere sfeer, ander publiek. En er zaten ook bejaarde Haagse dames gisteren in de Dakota Theater. Dus het is wel breed, ja, maar zeker veel gemêleerder dan normaal. Ik denk echt waar, een van de mooiste beelden in mijn leven, Dolf. Gisteren zaten we op de eerste rij, ik denk vijf straatschoffies, zoals wij dan Brussel echt zeggen. Stoere jongens, ja, met pad op. En de jas bleef aan. Altijd de jas twee, drie aan. Prachtige dames op leeftijd die naast elkaar met een rollator zaten. En dat was de eerste rij. Ja, nou ja, heerlijk. Dat is wat je doet. Kijk, dat is genieten. Dan heb je de hele samenleving inderdaad voor je zitten. Hebben jullie je ook goed voorbereid hierop? Dat is een andere kwestie. Ja, hoe zit dat? Voorbij Brussel en daar kom ik niet. En wij wonen hier. We hebben één keer samen echt gewerkt. Echt met z'n drieën gezeten. Een paar uur ideeën opgooien, dingen schrijven. Uh-huh. We hebben nog één keer contact gehad via Zoom en aanverwant. En we hebben alle drie voor onszelf geschreven en dingen samen bedacht. En gisteren dat voor het eerst uitgevoerd. Ja. Dat betekent vanavond in Hoofddorp dat het alweer een hele andere voorstelling wordt dan gisteren. Want je leert ook dingen van, oké, dat werkt wel, dat werkt niet, dat gaan we anders doen. En binnen 2-3 keer moet die voorstelling staan. Want we spelen er maar 14 keer, dus het moet ook een beetje snel gebeuren. Oh, wat heb jij ontdekt dan? Als je met talent werkt, dan wordt het altijd goed. Dan wordt het altijd goed. Ja, wat vrijgevend vandaag ook. Maar Eran, wat heb jij dan meegenomen uit de try-out? Wat ik heb meegenomen is één, dat het heel tof spelen is in Nederland. Dus wat Dolf zegt, is voor mij maal twee. Maar wat je gaat aanpassen misschien? Ja, het taalgebruik. Ik woon in Brussel, dus mijn Vlaams is al met een zachte G. Dat is al charmant hier blijkbaar. Vind ik ook. Dus ik vind het ook heel leuk om dat te gebruiken. We hebben heel veel Franse woorden, veel uitdrukkingen. En ik merk ook dat soms de grap anders ligt. De grap waar dat ik bijvoorbeeld gisteren een lach voor kreeg, krijg ik in België niet altijd een lach voor en andersom. Dus ik vind het wel leuk om die dingen nu te combineren en de volgende try-out terug opnieuw te proberen. En zo denk ik dat we naar... Kun je daar een voorbeeld van noemen waar hier hard om gelachen wordt in je eigen land, dat ze denken, wat doe jij nou? Net de Belgen, bijvoorbeeld. Ja. Oh, een Belgen grappen. Ja. Oh, wat zijn dat we toch hier enorm mee. Nee, wat mij opvalt is dat we heel hard op elkaar lijken. Mm-hmm. Maar ook zo verschillend zijn. Jullie zijn veel assertiever, jullie zijn veel rechtuit. Jullie hebben voor alles een mening, vind ik ook hier. En veel meningen, veel meningen. Ja, zet ook op papen tijdens de voorstelling tegen mij, echt op naar de toon die je nu hoort. Van ja, Dolf, je kan wel een mening hebben, maar je kan hem ook een keer niet geven. En het is natuurlijk zo lekker om tegen mij te zeggen, geef gewoon een keer je mening niet. Ja. Dat kan. Dan ontstaat er een raar soort van spanning. Oké, dan geef ik mijn mening niet. En nu, precies. En dat is natuurlijk lekker, want in een voorstelling, althans zoals ik hem maak, zit ook wel eens wat mening hier en daar. Maar die spanning onderling en wat we elkaar onderling aandoen op het podium, dat werkt ook heel goed. Ik schrijf bijvoorbeeld tijdens de voorstelling een column over de stand-up die Erhan die avond uitvoert. En die is elke avond anders. Dus ik zit op het podium een column te schrijven. En als hij klaar is met zijn stand-up, heb ik nog een minuut. En dan doe ik een column die gaat over wat hij net gedaan heeft. Maar ik neem aan dat de stand-up iedere avond hetzelfde is. Nee, of ik weet dat zeker ook dat de stand-up elke avond anders is. Ja, okay. Absoluut. Ja, okay. Dus het is niet afhankelijk van jouw mood? Nee, ik luister mee. Nee, en ik hoorde gisteren dus al mijn nieuw materiaal. Ja. Schrijf ik een column over deze man. Over zijn taalgebruik, over zijn toon. Ja. Over het feit dat als hij een vrouw was, ik opgewonden zou raken. Als vrouwen Vlaams praten, dan kan je mij wegdragen. Ja. Maar ook over wat hij feitelijk in zijn stand-up doet. Dus vanavond in Hoofddorp zal hij andere dingen doen. Ik zit mee te schrijven. En dan kregen mensen, nou ja, je zou kunnen zeggen, een live column in een voorstelling. En dat is een vorm die ik nog niet eerder gedaan heb. Het is heerlijk om iemand als Dolf strak te houden. Om die focus te houden. Zodat hij iedere avond toch iets anders kan schrijven. En dat wil ik ook. Ik wil niet elke avond hetzelfde doen. Nee, jullie willen verrast worden dus. Jullie willen geïnspireerd worden. Ja, ik moet jullie ook strak houden, hè, want het heet dan wel de Ramadan-conferentie. Maar heb ik begrepen dat niet iedere cabaretier die meedoet bekend is met het concept Ramadan? Dames en heren, Rijn is Hindoestaan, maar die doet dus een dagje mee met de Ramadan. We hebben hem uitgelegd, niet drinken, niet eten, maar dus ook niet naar vrouwen kijken en daar dingen bij denken en zeg maar versieren. Dat kan nu nog niet. Oké. Ja, als die zon ondergaat, kan alles weer. Ja. Ja. Straks. Ja. Maar nu moet je een beetje zelfbeheersing en... Dolf, wat wist jij van de Ramadan? Nou, mijn theorie is... kijk, wat wij weten... Niet je theorie, wat wist je ervan? Veel mensen weten bijvoorbeeld... Ramadan heeft natuurlijk te maken met het geloof, met het beleven van het geloof, met zelfinzicht, maar ook met een maand niet eten. Lul er nou niet omheen. Luister, wat wist je van de Ramadan? Wat wist jij van de Ramadan, het feit dat ze zocht er een comedian die eruit ziet alsof hij al vaker een maand niet eet. Dat is denk ik Ramadan uit. Maar ik heb echt nu al dingen geleerd. Want je kan over eten praten en over je geloof beleven, maar ook over je excuses maken. Ramadan is ook, stel je hebt iets gedaan, tijdens de Ramadan is het moment om je excuses te maken voor iets wat je gedaan of gezegd hebt. Nou, wij zoeken in die zaal uit, wie zit er daar, wat hebben die allemaal misdaan, en proberen ter plekke te regelen dat die excuses gemaakt worden. Dus dat is een vorm. Elke avond levert dat wat op, wat weet je niet van tevoren. Ja. En ook onderling. Ik bedoel, Erhan heeft ook dingen gedaan de afgelopen periode, weet je, waarvan je zegt, nou, daar kan je excuses voor maken. Oh ja, Erhan? Wat volledige Belgische wegennet. Ik heb gisteren bijvoorbeeld moeten excuseren voor de ring van Antwerpen en voor de wegen in België en in Vlaanderen. Natuurlijk. Ik heb ze nooit zelf gebouwd, maar mijn excuus is aan heel Nederland. Sorry als jullie in Vlaanderen komen en jullie verdwalen op onze autosnelheid. Nou, ik vind het heel ruimhartig van je, hoor. Maar wat betekent Ramadan voor jou dan? Wat Ramadan voor mij betekent is eigenlijk heel simpel. Met deze gasten een voortour doen, genieten. En gisteren vroegen ze mij, wat is Ramadan nu voor jou? Wel, je hebt kerstmis, dan moet je één dag gezellig samen met je vrienden en je familie, dat met mensen die je lief hebt. Ja. En Ramadan, dan probeer je dat maand te doen. Dus bekijk het niet als ik moet uitsterven van de honger en dan s'avonds eten. Bekijk het als ik ga eens vrienden opzoeken die ik anders niet snel zie en samen iets eten. Ja. En dat proberen wij te gieten in deze prachtige voorstel. Wauw. Ik word er bijna weeg van, eigenlijk. Ga je komen? Bijna. Ja, ze gaat zeker komen. Mensen vroegen ook, spelen we nog? Ja, zeker. Hoofddorp, Arnhem, Almere, Hengelo, Tiel, Zwolle, Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Leiden, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. En het is... niet weeg, omdat er ook drie comedians staan. Wij pakken elkaar keihard aan. Kan dat, als je het toch hebt over onderwerpen als... Hè, want ik heb begrepen, het thema van de voorstelling is... kom weer nader tot elkaar en heb je naaste lief. Ik merkte gisteren al precies wat jij nu zegt en voelt, voelde ik ook. Ja? We hebben een vorm erin dat Anouar een verhaal vertelt... dat gaat over iets in zijn buurt, waar precies dit gevoel onder zit. Dan voel ik al als comedian, oké, het is een mooie boodschap... maar ik vind hem te weeg. Dus ik weet nu al, vanavond gaan we dat anders doen. Want dan wil ik daar wat scherper op kunnen reageren. Maar feitelijk is wat Erin allemaal zegt natuurlijk waar. Als je gewoon een maand neemt of een paar weken... om wat meer contact te maken met je vrienden en je familie... is een fucking goed idee. En dat je ook nog s'avonds mag eten, is helemaal een goed idee. Dus er zitten mooie gedachten aan, maar we gaan het zeker niet weeg maken. Echt niet. Het is ook zo mooi dat je tijdens de 2 uur... heel vriendelijk en lief voor elkaar kunt zijn. En als je dan buiten komt, dan stonden die jongens ons op te wachten. Klopt, ja, voilà. Dus Alles kan daarna terug. Maar dan kom ik zeker langs. Dank jullie wel, Erin Demirci en Dolf Jansen. Je kunt ze komende weken zien, dus in diverse theaters in het land. De Nieuwsbv. Ja, vanaf morgen draait in de bioscoop de film Argyle. Met daarin een belangrijke rol voor een kat met gevouwen oortjes. Een Scottish Fold. Maar die gevouwen oortjes zijn het gevolg van een erfelijke kraakbeenaandoening. Ja, als je dat niet wist. Ja, waar katten dus heel veel pijn van hebben in hun hele lijf. Dus dierenartsen die hopen vurig dat die Scottish Folds... nu niet massaal als huisdier worden genomen als gevolg van die film dus. Nou, de kat uit de film heeft trouwens een heel beroemd baasje. Claudia Schiffer. Zij gaf samen met haar kat een interview in de Jonathan Ross Show onlangs. So my husband, who's Matthew, my director of the film, he asked me if he could have my cat, and I said, well, why not? He could be like a Nepo cat. Wow. And here we are. Ja, een echte Nepo kat dus, grapt Claudia met natuurlijk een knipoog naar het fenomeen Nepo Kids. Dat zijn kinderen van beroemdheden die hetzelfde werk gaan doen als hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan Roxanne Hazes en Gijs Groenteman van deze wereld, maar dan in katvorm. Hier een andere vorm van een Nepo kat. Melanie Jonk is de kleindochter van Piet Veerman van de Cats en zij zingt ook in Mel en Vintage Future. Sure thing's gonna be alright. Wind in our back, the sun on our face. Nose in the sun. nieuwsbv. Ja, de helft van de wereldbevolking heeft er een leven lang mee te dealen. En toch weten we er nog steeds heel weinig vanaf. Vrouwelijke hormonen. Althans, dat vindt psycholoog Estrella Montoya. Zij doet al jaren onderzoek naar hormonen en sociaal-emotioneel gedrag. En heeft er nu een boek over geschreven dat Hormonen en Vrouwen heet. En ze zit bij mij in de studio. Goedemiddag, Estrella. Goedemiddag. Vrouwelijke hormonen hebben een slecht imago. Dat stel jij in jouw boek. Wat voor imago is dat dan? Ja, helaas is het best wel een slecht imago. Denk ik. We hebben toch een beetje dat beeld van een vrouw, ja, wat door hormonen geregeerd wordt en emotionele uitbarstingen die door de hormonen veroorzaakt worden. Oh ja. En zo'n vrouw die dan niet meer helder kan nadenken, geen beslissingen kan nemen. Ja, dat beeld is toch wel een beetje hardnekkig, denk ik. En bijvoorbeeld ook van die uitspraken van hey, ben je ongesteld of het is vast de overgang. Ja, dus daaraan kan je wel een beetje merken dat er veel spot is en veel taboe is en schaamte. Ja, ja. Heb jij dat zelf wel eens meegemaakt? Ja, helaas wel. Dus ik heb die klassieker gehad van hey, moet je ongesteld worden? Of word ik echt, dan word ik echt woest, hè, als iemand dat tegen mij zegt. Dan kan je hem echt krijgen, toch? Ja, ja. Maar waarom worden we daar eigenlijk zo woest van dan? Ja, omdat het heel erg stigmatiserend is, weet je wel. Er wordt een spot gedreven natuurlijk en dat is niet fijn. Ik kan me ook nog een andere keer herinneren dat ik in een vergadering was. En ik was toen hoogzwanger. En toen was dan ik was onderzoeksresultaten aan het presenteren. En die onderzoeksresultaten, ja, die waren bijzonder. Hadden we niet verwacht. Nou, dat gebeurt wel eens. Ja, leuk. Ja, dat is juist leuk. Toch? En toen zei die collega van, nou weet je zeker dat je het goed hebt berekend? Want jij bent hoogzwanger. Dus labiel of zo? Niet in staat om na te denken? Ik denk dat heel erg laat zien. Nou ja, dat beeld, dat heerst. En daar moeten we vanaf. Ja, nou, dan moet ik ook zeggen. Ik bedoel, hormonen, ze kunnen ook wel een rol spelen. Even natuurlijk begrenzen ze niet je cognitieve vermogen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar ze hebben wel een invloed op ons, toch? Daar kunnen we het ook niet helemaal ontkennen. Zeker, ze hebben een invloed, ja. Absoluut. En, maar het is denk ik belangrijk om ook te weten dat die invloed voor elke vrouw verschilt. En dat idee van die door hormonen geregeerde vrouw is natuurlijk heel, ja, dat is een generalisatie. Want dan die zegt eigenlijk dat is voor elke vrouw zo. En we weten dan juist vanuit die wetenschap dat die hormonen heel verschillende effecten kunnen hebben. Dus dat het per vrouw verschilt. Nou zeg je wel vrouwen, en dan moest ik ook meteen aan testosteronbommetjes denken. Mannen worden toch ook gewoon in die zin wel eens gestigmatiseerd, alsof ze worden geregeerd door hormonen. Testosteronbommetjes. Ja, precies. Mannen hebben daar eigenlijk ook wel een beetje last van. Hè? Want mannen hebben, er is ook die associatie die jij noemt, inderdaad, van spierballen. Gefokte zak. Ja, ja, dus sowieso hormonen misschien wel in het algemeen. Weet je, niet alleen vrouwelijke hormonen, maar hormonen in het algemeen hebben misschien wel wat slecht imago. Ja. Toch, als ik een beetje rondkijk op sociale media, onder jongeren ook met name, zie ik dat hormonen ook een hot topic zijn. Hè, van hoe je ermee om kunt gaan. Je leest er de laatste tijd heel veel over. Hoe zit dat? Ja, supergoed. En er worden echt stappen gezet op dat gebied. Ja. Maar ik denk ook dat er nog stappen gezet moeten worden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de overgang, dan zie je dat 80% van de vrouwen bijvoorbeeld opvliegers heeft of last heeft van nachtelijk zweten. En dan maar 3% daarover durft te praten op de werkvloer. Nou ja, daar zie je dus. Daar zit een taboe. Dat onderwerp zit in de taboesfeer. Want anders zouden vrouwen daar wel meer over praten. Ja, maar ik heb ook het idee. Ik heb het wel eens achter de schermen dan over met vrouwen die hier aan tafel hebben gezeten. En dan zeggen: oh god, ik bezweet me helemaal te pletter opvlieger gehad. Yeah. En dan spreken ze tijdens de uitzending niet over. Achter de schermen heb je dan eventjes over. Maar die zijn ook maar met vallen en opstaan erachter gekomen van hoe dit allemaal zit. Er is gewoon relatief weinig onderzoek ook naar die hormonen. Nou ja, er is weinig onderzoek. Maar het onderzoek wat er is, bereikt vrouwen denk ik ook nog niet altijd. En nou, daarom is het boek er. En weet je, die kennis is nou juist zo belangrijk, juist om wat jij zegt, dat vrouwen ook bij zichzelf leren herkennen van hey, dit zou wel eens met de menopauze of perimenopauze te maken kunnen hebben. Mm-hmm. Want als je dat weet, ja, dan kan je ook op tijd aan de bel trekken als dat nodig is. Ja. Maar hoe komt het dat er zo weinig onderzoek tot nu toe naar is gedaan? Meerdere dingen. Ik denk dat twee dingen wel belangrijk zijn geweest. Schrijf ik in mijn boek ook over. Ik denk een eerste belangrijk feit is geweest dat er relatief veel mannelijke wetenschappers zijn geweest in de biomedische wetenschap, vergeleken met vrouwelijke wetenschappers. En ja, misschien mag je het als wetenschapper niet zeggen, maar je doet wel meestal onderzoek naar wat voor jou zelf ook relevant is. Ja, interessant, toch? Ja, lijkt me ook. Ja. Eigenlijk heel logisch. Maar dat betekent wel dat als er relatief weinig vrouwen in de wetenschap zijn, dat er dan natuurlijk ook minder onderzoek gedaan wordt naar de cyclus, naar de overgang, et cetera. Een tweede belangrijke factor, denk ik, is dat er ook heel vaak studies worden gedaan met meer mannen dan vrouwen. Dus dat de vrouwen ook op dat vlak een beetje ondervertegenwoordigd zijn. Ah, zo. Dus, dan kan er ook minder veel kennis, want dan is er ook minder kennis beschikbaar over die vrouwen. Ja. We zeggen wel, hormonale veranderingen, ze hebben eigenlijk geen effect natuurlijk op je cognitieve vermogen, maar hebben ze wel effect op je hersenen? Nou, trouwens, op je cognitieve vermogen kunnen ze ook wel. Ja? Nou ja, ze kunnen heel subtiel, als het gaat om de vrouwelijke geslachtshormonen, kunnen ze heel subtiel effecten hebben op het geheugen. Wel veel minder sterk dan wat bijvoorbeeld wel eens gedacht wordt tijdens de zwangerschap of zo. Maar ze hebben zeker, en daar gaat het boek eigenlijk vooral over, ze hebben zeker effecten op emoties en stemming. En dat komt eigenlijk doordat ze de hersenen kunnen beïnvloeden. Maar kun je ze ook in je voordeel dan gebruiken? Zeker. Ja, dat zie je ook wel eens, hè, met wat je nu ziet, cycle syncing. En dus dat je je levensstijl eigenlijk soort van aanpast op je cyclus. Er zijn heel veel positieve effecten van hormonen, denk ik. Hè. Dat vergeten we soms. Ja. Bijvoorbeeld tijdens de cyclus hoor ik heel vaak terug, ook de vrouwen die ik voor mijn boek heb gesproken, van dat ze zich tijdens de eisprong, dus de vruchtbare fase, heel goed voelen. Ja. Dat ze zich energiek voelen, dat ze zin hebben om te flirten. En ja, dat is eigenlijk gek dat we het daar dan ook niet over hebben. Nee, precies. Nou, heel veel kennis dus om op te snuiven met jouw boek als het gaat om hormonen. Kunnen we dus doen met jouw boek Hormonen en Vrouwen. Vanaf vandaag te koop, toch? Klopt, heel goed. Dankjewel, psychologe Estrella Montoya. NPO Radio 1. Aanzien in het buitenland regelt dat bepaalde economische deals tot stand komen. Dat zijn de argumenten voor het Koningshuis. Ja, nou ja, die argumenten zijn vooral sentimenteel en niet hard te maken. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik ben zo iemand die net zelfstandig mag wonen, zegt mijn man altijd. Hij doet de boodschappen, want ik ben zwaar koopverslaafd. Jurgen van den Berg vraagt door. Hoe is dat voor hem eigenlijk? Oh, dan zou hij nog een heel programma over vol kunnen praten. Ik hem de bek niet open. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Money for nothing, chips for free. Goeie zin. NPO Radio 1, hè? Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststofkozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn. Goed bekeken. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick-Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, vooral vakantiegangers zijn dol op de kust. Maar de stranden worden door bebouwing steeds smaller. Dat concludeert ecoloog Eva Lansu in haar wereldwijde onderzoek. Ik spreek haar zometeen uitgebreid in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, verdachte biedt in de rechtbank excuses aan voor de moord op Peter R. de Vries. Het NOS Journaal met Dorot Megens. Christian M., een van de hoofdverdachten in het proces rond de moord op Peter R. de Vries, heeft voor het eerst een verklaring afgelegd. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de man die de opdrachtgever van de moord koppelde aan de uitvoerders. M. zei in de rechtbank dat hij geroerd is door de slachtofferverklaringen van de nabestaanden. Het filmpje van Royston Kelly heeft mij ontroerd. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om hen zonder enige uitleg door het leven te laten gaan. Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Ik heb onder druk berichten doorverstuurd. Voor jullie zal het verdriet hierom niet minder worden. Maar ik wil jullie sorry zeggen voor hetgeen dat gebeurd is. Volgens verslaggever Matthijs van der Wiel kwam de verklaring van Christian M. in de rechtbank als een verrassing. Dat hij dit zegt zo op het allerlaatst, dat roept veel vragen op namelijk. Vragen die de rechter ook meteen probeerde te stellen. Helaas was het toen weer zwijgrecht, hij wilde verder niks zeggen. Je zou je namelijk een bekentenis in kunnen horen. Hij bevestigt dat hij berichten heeft verstuurd. En dat is ook de verdenking, dat hij de moord heeft georganiseerd. Dat hij de schutter en de chauffeur met berichten heeft aangestuurd. Je herinnert je misschien die ijzingwekkende berichten, zoals het bericht deze hond moet je hebben, met een foto van Peter R. de Vries. En hij ontkent hier niet dat hij degene was die dat stuurde. Maar hij zegt tegelijkertijd dat hij onder druk stond, dat hij alleen maar doorstuurde en geen keus had. En dat kan een advocaat ook aandragen als verdediging. Mijn cliënt had geen keus, dus het valt hem minder te verwijten. Morgen gaat de zaak verder. Het Openbaar Ministerie komt naar verwachting dan met een strafeis. De politie heeft 6 mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden zeker 30 mensen door het hele land voor meer dan 70.000 euro hebben opgelicht. Volgens de politie verstuurden ze op grote schaal phishingmails, zogenaamd afkomstig van de Kamer van Koophandel of van DigiD. Die mannen plunderden de rekeningen van slachtoffers die op die mails ingingen. In de aanloop naar de EU-top in Brussel komende donderdag protesteren boeren vandaag opnieuw in België. Bij Antwerpen waren vanochtend blokkades, waardoor het verkeer flink ontregeld raakte. En ook op andere plaatsen in België wordt weer gedemonstreerd. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, hoe is de situatie op dit moment? Ja, de blokkades op de ring van Antwerpen vanuit Nederland, die zijn inmiddels opgeheven. Maar veel Nederlanders die hebben daar uren in de file gestaan vanmorgen. Op dit moment wordt er nog op 6 plekken in België gedemonstreerd. Er zijn blokkades opgeworpen en er is nog altijd ook heel veel verkeershinder. Ook verkeer naar Nederland heeft op dit moment heel veel last. Er is een manifestatie aan de gang nu in Merksplas. Dat ligt in de provincie Antwerpen. Daar is een actie begonnen van boeren die zijn aangesloten bij de grootste landbouworganisatie van Vlaanderen. En daar worden op een plein allerlei hooi achtergelaten en ook laarzen onder het motto: zet de boer niet bot weg aan de kant. En die plek ligt vlakbij een natuurgebied, Merksplas. En daardoor moeten boeren daar zich aan allerlei milieuwetgeving houden. En later vandaag zullen zij ook spreken met de burgemeester. Dus die acties die zijn nog lang niet voorbij, lijkt het. Ja. Hoe wordt er gereageerd in de politiek op die protesten? Nou, de boeren die vinden wel een gewillig oor. Er is veel begrip en er wordt ook heel veel overlegd. Maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de verkeersveiligheid. De Vlaamse premier die heeft het erover dat er gevaarlijke situaties zijn. Dat mensen in het verkeer worden gegijzeld. En die zegt dat is niet aanvaardbaar. Later vandaag zal ook de Belgische premier Alexander De Croo een overleg hebben met landbouworganisaties. En België is op dit moment ook voorzitter van de Europese Unie. En Alexander De Croo, de premier, die heeft laten weten dat hij die positie ook wil gebruiken om een aantal milieuregelingen van de Europese Unie, om die ter discussie te gaan stellen. Dat die langzamer zouden moeten worden ingevoerd. Ook weer omdat hij ziet dat de boeren het zwaar hebben. Tegelijkertijd zijn er werkgeversorganisaties die roepen dat ze er wel een beetje genoeg van hebben van al die wegblokkades. Die zeggen, nou, het punt is nu wel duidelijk. De economie, die willen we niet langer gegijzeld houden. En die roepen de boeren dus op om onmiddellijk te stoppen met hun acties. Kiesja, dankjewel. De situatie in België was dat met Kiesja Hekster. Ook in Frankrijk houden de protesten en de wegblokkades van boeren aan. Blokkades op wegen van en naar Parijs, die begonnen gisteren. En op de meeste plaatsen zijn die er nog steeds. Contact daarom met Frank Renaud, correspondent Frankrijk. Hoe verschilt de situatie daar met die van gisteren, Frank? Nou, een aantal belangrijke toegangswegen van en naar Parijs is inderdaad nog steeds geblokkeerd, maar dat zorgt wel voor meer files en ook steeds meer leverantieproblemen voor winkels en supermarkten bijvoorbeeld. Maar er wordt ook elders in het land actie gevoerd. Bij het vliegveld van Toulouse bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk. Dat ligt gevoelig, want de regering heeft gezegd vliegvelden blokkeren, dat staan we niet toe. Een groep van enkele honderden boeren met tractoren is vanuit Zuid-Frankrijk onderweg naar Rungis, ten zuiden van Parijs. Daar liggen de groothandels die al het voedsel voor onder andere Parijs leveren. De boeren willen dat gaan blokkeren. Maar ook dat zal de politie niet toestaan. En verder blokkeren boeren her en der ingangen van supermarkten of distributiecentra. Kortom, je merkt dat de overlast steeds zichtbaarder wordt en steeds ook meer gevoeld wordt door de Fransen. En dan zal vanmiddag de premier Attal het Lagerhuis toespreken over de situatie. Weet jij al wat hij zal gaan zeggen? Nee, er is niks bekend over gemaakt. We weten wel dat Attal gisteravond uren heeft overlegd met de twee grootste boerenvakbonden die de acties nu leiden. Maar na afloop zijn geen mededelingen gedaan. Vanmiddag om 3 uur spreekt Attal inderdaad de Tweede Kamer toe en zal hij dus nieuwe maatregelen voor de boeren bekendmaken. Morgen gaat dan ook nog de minister van Landbouw naar Brussel om te onderhandelen over Europese regels. Overmorgen gaat president Macron naar Brussel ook om te onderhandelen over die Europese regels. Kortom, de regering lijkt wel echt zijn best te doen om de onrust van de boeren weg te nemen. Meer details horen we daar straks over in de middag. Dankjewel, Frank Renaud was dat. De hulpdiensten in Rotterdam houden er rekening mee dat de 3 vermisten na de explosie van gisteravond zijn overleden. De veiligheidsregio zegt dat het een behoorlijke brand was en dat er delen van het pand zijn ingestort. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 Palestijnen te hebben gedood. Volgens Israël waren de 3 bezig met het plannen van een aanval. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. In Nederland blijken opvallend vaak heel veel bedrijven eenzelfde adres te hebben. En criminelen proberen met die brievenbusfirma's vaak illegale geldstromen te verdoezelen. Het NOS-journaal. In Londen, daar is een man doodgeschoten die mensen zou hebben bedreigd met een kruisboog. En dat gebeurde in het zuidoosten van de stad. Correspondent Fleur Lamsbach. Ja, Fleur, wat is daar gebeurd? Ja, in Zuid-Londen vanmorgen heel vroeg, om 5 uur 's ochtends, is er een man door de politie doodgeschoten. En dat gebeurde in een woonwijk, ook niet ver van waar ik nu zit. Dus dat is zuid van de Theems. Een man van rond de 30 die zou daar hebben geprobeerd om een huis binnen te dringen met wapens, waaronder een kruisboog. Dat faalde, politie werd erbij gehaald. Er is geprobeerd om met hem te praten volgens de verklaringen. Maar hij bleef gevaarlijk gedrag vertonen en toen heeft de politie de man neergeschoten. En ondanks de medische hulp ter plekke is hij daar overleden. En de bewoners van het huis die raakten licht gewond. En wat zegt de politie over dit incident? Nou, echt veel details hebben we niet. Zeker niet waarom hij met een kruisboog een huis probeerde binnen te dringen. De politie en ook onderzoekteams die zijn nog bezig. Dus een deel van de wijk is ook afgezet. Maar de politie heeft de zaak wel meteen doorgezet naar hun eigen interne onderzoeken. Want het gebeurt niet vaak dat de politie mensen doodschiet. Dat gebeurt maar enkele keren per jaar. Dus we verwachten op de dag vandaag nog wel wat meer informatie over de man met de kruisboog. Maar ook op den duur meer van de politie. Waarom ze het noodzakelijk vonden om de man dood te schieten. We hebben wel een persvoorlichter gehoord van de politie. En die zei, ja, de gewapende agenten, dat zijn er dus niet veel, hè, gewapende agenten in het Verenigd Koninkrijk. Maar die zijn zeer getraind om snel gevaarlijke situaties om daarop te reageren. Ja. En ook om, om andere collega's te beschermen. Ze vuren hun wapens zeer zelden af en begrijpen ook dat ze, wanneer ze dat doen, dat hun acties dan onderzocht gaan worden. Ja. En maar is al duidelijk of die man een willekeurige woning is binnengegaan? Of dat, of dat ze elkaar kenden, de mensen die daar woonden en de man die daar binnen drong? Nee, over die details hebben we nog helemaal geen informatie. Dus we weten niet wat de motieven waren van deze man met de wapens en de kruisboog. En of ze elkaar kenden of zo, nee. Nou, horen we mogelijk later. Dankjewel voor nu, correspondent Fleur Launsbach in Londen. De Eerste Kamer moet niet instemmen met het afbouwen van de salderingsregeling, zeggen onder meer de Consumentenbond en de vereniging Eigen Huis. Die zeggen dat huishoudens anders afhaken bij het kopen van zonnepanelen. Dankzij de salderingsregeling kunnen consumenten stroom die ze in de zomer opwekken met hun panelen verrekenen met hun verbruik in de winter. Het idee is om dat af te bouwen zodat het aantrekkelijker wordt om zelf de stroom te verbruiken die je opwekt. Volgende week dan debatteert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Het is 10:10, de weersverwachting nog bewolkt. Vooral aan zee gaat het hard waaien. 8 graden wordt het in het noordwesten, 12 in Limburg. Later op de dag in het westen wat lichte regen, vanavond ook op andere plaatsen. Morgen dan is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend nog wat zon. En dan wordt het zo'n 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een file op de A10 bij Landsmeer op de Ring Noord vanuit het oosten. Tussen Zeeburg en Landsmeer 40 minuten vertraging na een botsing met meerdere voertuigen is een spoedreparatie noodzakelijk. Dat geeft 6 kilometer file. Dit houdt 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid en A10 West. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Stralnul en Knoopend Hoevelaken nog steeds een kwartier vertraging en 6 kilometer file door de reparatie aan de linker rijstrook. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, met de metro uitstappen aan het strand in Hoek van Holland. Uitzicht vanuit het Koerhaus op een woeste Noordzee. Heerlijk. Ja, zo dichtbij mogelijk verblijven aan zee. Met het zand tussen je tenen. De Nieuwsbv. Maar daardoor worden de stranden wel steeds smaller. Dat blijkt uit onderzoek van Eva Lansu, kustecoloog bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek op Zee, oftewel NIOS. Goedemiddag, Eva. Welkom. Goedemiddag. Nou, heb jij wereldwijd van alle stranden berekend waar de bebouwing nou precies begint? Hoeveel stranden zijn dat in totaal? Nou, we hebben op 250.000 punten hebben we de afstand opgemeten. Dus iedere kilometer langs alle stranden wereldwijd. En heb je al die stranden ook bezocht, 250.000? Nee, jammer genoeg niet. Had ik wel leuk gevonden, maar ik heb er een computerprogramma voor geschreven. Ah, zo. Ja. En een computerprogramma voor geschreven, hoe werkt dat? Hoe gaat dat dan? Nou, ik begon met meten op de hoogwaterlijn. Mm-hmm. En daar trok ik een loodrechte lijn op de kust. En dan mat ik de afstand van de hoogwaterlijn tot aan de eerste verharde weg of aan het eerste gebouw. Ja. En als je dat dan allemaal op een rijtje legt, hè, al die berekeningen, dan kom je dus tot de conclusie, even heel erg kort door de bocht, de stranden zijn te smal. Waar zie je dat dan aan? Nou, de bebouwing zit gewoon heel dicht op de kust. Mm-hmm. We vonden gemiddeld wereldwijd een afstand van 400 meter. En dat leidt ertoe dat de stranden en de duinen versmald worden tot een smalle strook. Mm-hmm. En daarmee verliezen we ook de bescherming tegen de overstroming van de zee. Ja, want daar ligt het gevaar dus in. Zit het gevaar in. Aha. En is zoiets tegen te gaan? Zouden we dan gewoon moeten stoppen met bouwen? Of moeten we andere beplanting hebben? Wat kunnen we daartegen doen? Nou, ik denk ten eerste moeten we behouden wat we nog hebben aan stranden en aan duinen. Dat is heel belangrijk, dat we niet nog dichter op die kust gaan bouwen. Mm. Want het wordt wel voorspeld dat de bevolking in de kustzones wereldwijd, die gaat nog wel even toenemen. Dus de druk wordt op de kust wordt in principe steeds groter. Ja. Terwijl we hebben die duinen nodig ook voor alle planten en dieren die er leven. En ze reinigen bijvoorbeeld ook ons water. Dus we krijgen drinkwater uit de duinen. Dus we hebben die duinen heel hard nodig. Ja. Maar tegelijkertijd maken we de ruimte steeds kleiner tussen de stijgende zee aan de ene kant en die bebouwing aan de andere kant. Waarom doen we dat in hemelsnaam, Eva? Wat is hier aan de hand? Ja, we houden een beetje te veel van die stranden, van die duinen. Ja. Ja. Ik zie het ook wel, hoor. Ik ben vorige week op Curaçao geweest en toen dacht ik, ja, er zijn zoveel bouwprojecten inderdaad. Langs stranden, meer bouwen, bouwen. En toen dacht ik, ja, maar tegelijkertijd hoorde ik ook overal in het nieuws dat we juist steeds nattere sokken gaan krijgen in de toekomst. Die twee dingen, die corresponderen niet echt met elkaar. Nee, toch? Dat wringt. Ja. En ook weten dat in de toekomst gaat natuurlijk de zeespiegel stijgen. Precies. En het gaat nog meer kusterosie leiden. Ja. En in een heel natuurlijk systeem, dan kunnen die stranden, die duinen, kunnen naar het binnenland toe verplaatsen. Maar door al die bebouwing zetten we eigenlijk de kust vast op de plek waar die nu is. Mm. Dus we maken ook de kust extra kwetsbaar voor die toekomstige erosie. Ja, daar was ik afgelopen zondag. Dacht ik, kijk, ik ga even een fikse wandeling maken. Was ik in Schorl, ja. Lekker door het duingebied gelopen. Dacht ik, nou, hier hebben ze het wel goed voor elkaar. Is dat nou een goed voorbeeld van hoe het zou moeten? Ja, zeker. Schorl is de topper aan de lijst. Oh, ja, daar okay. Is het wel 4,4 kilometer breed. Ja, ja. Ja. En dan vroeg ik me af, hè, eigenlijk vroeg ik me meer af, mijn vriend vroeg het zich af, zijn die duinen daar nou natuurlijk? Of moet er af en toe een bulldozer voorbij komen om er zand bij te gooien? Hoe werkt zoiets? Ja, ze zijn op zich wel natuurlijk ontstaan, ja. Dat duingebied wat daar ligt. Maar al heel lang compenseren we wel voor de erosie door zand op te spuiten. Oh ja, ja. En dat gebeurt langs de hele Nederlandse kust. Ja. Dus overal waar er zand wegspoelt, daar spuiten er ook weer heel veel zand bij. Ja. En is er nou, kijk, hè, want ik kan me voorstellen, je kunt in een rechterstrook gewoon zand opspuiten en zeggen, nou, ik zorg gewoon dat we een enorme rij aan duinen hebben en dan zijn we klaar. Werkt dat zo of zit daar nog een hele strategie achter? Nou, de duinen die bouwen niet zomaar uit. Oh. Dus als het strand heel breed wordt gemaakt, mm-hmm. Dan moet er ook wel echt ruimte zijn voor het zand om ook te kunnen verstuiven. Dus de duinen moeten niet dan een soort muur vormen. Maar het mooiste is als er ook gaten in de duinen zitten. En die worden kerven genoemd. Dus eigenlijk een combinatie van een breed strand en een duinenrij met gaten erin. Dat zorgt ervoor dat de boel kan meegroeien. Juist, dat is het ideaal. En dan kunnen we daar nog lekker tussendoor lopen. Dus dat ja, zorgt ook voor goede wandelingen. Het ziet er ook nog eens heel mooi uit. Nou, inderdaad. Ja. Ik vond het echt prachtig gewoon om daar rond te lopen in Schorl. Maar ja, als we een beetje kijken inderdaad naar de bebouwing. En ook in het verleden zijn we er natuurlijk erg actief in geweest. Op 35 punten ben je in Nederland op veldonderzoek geweest. Hè? Onder meer ook in Scheveningen. Laten we even terug in de tijd gaan, Eva. Jaren 60, toen werd er al flink gebouwd. Aan de afwerking van de toren is kort voor Pasen de laatste hand gelegd. De toren bevindt zich 380 meter uit de kust. Toen wij erop stonden, was de Scheveningse boulevard door een gordijn van regen vrijwel aan het gezicht onttrokken. Maar een betere tijd staat voor de deur. Misschien, eventueel, wie weet, wellicht. Hoeveel synoniemen kun je bedenken? Ja. Nou, is dit het journaal ergens uit 1962? Hoeveel smaller is het strand van Scheveningen in die 60 jaar geworden, Eva? Poeh, dat weet ik niet precies. Wat denk je? Nou, dat doe jij als wetenschapper natuurlijk niet, hè? Denken. Tenminste, althans niet te gissen. Maar is niet gissen, het, nee. Zou ik kunnen stellen, hè, met het onderzoek dat je hebt gedaan, van het is zeker smaller geworden? Nou ja, omdat wij zo fanatiek zand bijspuiten. Mm. Weet ik niet zeker. Denk, nee. Scheveningen is natuurlijk wel zo'n iconische plek waar we al heel lang super dicht bij de kust wonen. Ja. Maar ik denk wel, inmiddels zijn er wel veel meer van plekken zoals Scheveningen ontstaan. Dus bijvoorbeeld Zandvoort en even denken, je hebt meer van dat soort plekken, bijvoorbeeld Vlissingen. Ja, ja. Daar wordt ook heel dicht bij de kust gewoond. Precies, ja. In Scheveningen heb je echt amper nog strand of duinen, gewoon niks over eigenlijk. Nee, nee. Ja, in Nederland kunnen stranden qua breedte wel 4 kilometer met elkaar verschillen. Hoe ontstaat dat verschil eigenlijk? Ja, ik denk in Nederland zijn het vooral de badplaatsen die de kust enorm beknellen. Mm. En op andere plekken is er wel nog veel meer ruimte. En volgens mij heeft dat te maken met dat we al een hele tijd geleden hebben ingezien dat we die duinen hard nodig hebben, ook voor drinkwater. Dat we daarom in Nederland ook op veel plekken wel nog een brede duinen hebben met rust hebben gelaten. Maar mag ik dan zeggen dat we het in Nederland prima voor elkaar hebben? Ja, ook weer niet prima. Oh, we hebben ook weer heel veel plekken waarop het wel heel smal is. Ja. Ja. Dus is het een zorgwekkende situatie in Nederland? Hoe moet ik er naar kijken? Nou, ik denk de komende tijd blijven nog wel genoeg zand opspuiten en houden het nog wel bij. Maar wij ook natuurlijk, we zijn een rijk land, we hebben veel zand voor de kust liggen. Zand in de Noordzee, dat we kunnen opspuiten. Mm-hmm. Dus ik denk, in eerste instantie zijn het andere plekken op de wereld die in gevaar komen. Oké, andere plekken. Dan kijk ik even naar Frankrijk, want daar vonden we ook best wel wat verontrustende cijfers. Hè? Ook in jouw onderzoek, hoe zit dat? Ja, daar is de kust weer nog smaller. En op veel plekken heb je zelfs gewoon een boulevard langs het strand lopen. En bij hoog water blijft er gewoon niks van het strand over. Mm. Het kan, je kan het ook zo zien, het kan ook nog veel erger. Dus we moeten in Nederland zeker behouden wat we ook nog hebben. En bijvoorbeeld in Egypte, in Alexandrië, daar is de kusterosie... ook echt zodanig dat die stad ook wordt aangetast door het zout en door het zeewater. Dat is ook meteen de geschiedenis wat daar dus wordt aangesteld. Alexandrië, dan denk ik ook aan rijke historie, toch? Ja, daar staat veel op het spel. Ja. Oké, goed. Valt de tijd dan nog te keren? Kunnen we hier nog iets aan doen? Even los van zand opspuiten? Ik denk op de echte lange termijn. Ja. Dan echt afstand nemen tot de zee. En natuurlijk ga je een badplaats niet zomaar naar het binnenland verplaatsen. Nee, en dat willen de mensen ook niet. Dat willen ook niet. Nee. Maar ik denk in de verre toekomst, als die erosie op een gegeven moment echt zo hard gaat dat we het niet meer kunnen bijhouden met zand opspuiten. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment zult het niet anders kunnen dan de stranden en de duinen weer meer ruimte geven. Mm. Jij woont op Texel, hè? Hoe doen ze het daar? Daar zijn de duinen ook al goed beschermd. Ja? Want dat is natuurlijk ook nog iets wat we kunnen doen. Is de duinen en de stranden beter beschermen. Dus een beschermde status geven. Ja, dat er niet aan geknabbeld kan worden. Hoe doe je dat eigenlijk, een beschermde status geven? Dat is een politiek spel. Daar heb ik niet veel verstand van. Nou, misschien even de burgemeester. Maar ik vind het wel een goede zaak. Ja, heel goed. Nou, hele goede reis terug naar Texel in ieder geval. En dankjewel, Eva Lansu, kustecoloog bij het NIOS. Dankjewel. De Nieuws-BV. Ja, het is zo jammer dat de Inguinity stuk is. Ja, moet ik het wel goed uitspreken. De helikopter zal Mars nooit meer verlaten. In 2020 vloog hij die kant op om 5 missies uit te voeren. Maar hij deed het zo goed, die helikopter, dat het er 72 werden. Maar nu is de koek op. Hoeveel van die kapotte apparaten staan er inmiddels daar? Er zijn nu 3 wagentjes op Mars. 2 Amerikaanse van de NASA en 1 van de Europese ruimtevaartorganisatie. 1 piepje. Dat zou wel mooi zijn. Het is nog steeds niet duidelijk of Marslander Schiaparelli is geland op Mars. Van de Europese Beagle is sinds de landing kort geleden nooit meer iets gehoord. Mars, daar is weer een ruimtevaartuig geland. Deze keer eentje uit China. Ruimterobot InSight is met succes geland op Mars. Touchdown confirmed. Ja, aan elke missie gaan natuurlijk jaren van onderzoek en testen vooraf. Maar zonder een flinke dosis bijgeloof lukt zo'n landing ook niet, hoor. Deze pot met pinda's staat in de controlekamer. Die zou geluk brengen. Echt waar, echt waar. Marslandingen zijn trouwens niet alleen van deze tijd. Een halve eeuw geleden gingen er al bacteriën van Cri-Tutelaar die kant op. Dit is Cape Canaveral op 29 mei 1975. Ik sta hier bij een van de 2 Viking landers die binnenkort zullen vertrekken om op de planeet Mars een landing uit te voeren. Eerlijk gezegd waren we een klein beetje verbaasd dat we hier mochten komen, want het is duidelijk dat deze Viking geen enkele aardse bacterie mag meenemen naar Mars. Ja, Cri-Tutelaar, ik luister zo graag naar. Wat een heerlijke, heerlijke stem is dat. Anyway, een icoon op ruimtevaartgebied is het natuurlijk ook. En ook de eerste Marsweerman ooit. Goedemiddag, dames en heren. Op het ogenblik waait het op de planeet Mars bijna even hard als hier in Nederland. En dat wil zeggen dat het er vrijwel windstil is. Vandaag zijn er op Mars maximum temperaturen gemeten van 38 graden Celsius onder het vriespunt. Nou, daar moet je toch niet aan denken. Ondertussen heeft de NASA nog veel meer in zijn Mars. Daar zijn ze namelijk al bezig met de bouw van een machine die rond Saturnus moet gaan vliegen. Allemaal onbemand nog, hè. En dat is maar goed ook. Hier gaat het ook mis bij Raw Band. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really